red book. You're more than a one night thing. All I had to take me was just one look. My heart began a thumping, baby, you had it jumping. Cause you're more than a number in my little red book. You're more than a one night stand. In case you get to thinking that you've been took, you're more than. Don't let the small town rumors end our first real romance. Now I'll admit I've loved a few, but there was never one like you. So darling, so darling, don't believe the things they say. Thinking that you've been took, you're more than a number written in my little red book. Oh baby, you gave me a sign. I threw away the numbers of those old flames of mine, and now they're trying to put you wise, knock me down in my girl's eyes. Het is toch fijn om te weten als vrouw zijnde dat je iets meer bent dan een telefoonnummer en een boekje. Ja. De mannen van de Drifters, de mooie antieke uit de jaren 70. More than a number. Aan het begin van deze nieuwe aflevering alweer van De Late Avond. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuis. Goedenavond, na een mooie dag. Er komt nog een mooie dag aan, allemachtig. Kijk even naar het scherm. Het is morgen 28 graden. Het is nu een graad of 15 buiten. Dus dat is ook al niet verkeerd eigenlijk. Versje aan, je zou op dit uur nog buiten op het terras kunnen zitten. Moet je alleen een beetje opletten dat je de buren niet wakker houdt. Goed, wat gaan we doen vandaag in de show? Nou, we gaan het hebben over de Vredesweek. Die komt er ook weer aan. En wat doen ze eraan in Vlaardingen? Zoals iedere maandag is er weer een column van stadsdichter van Vlaardingen, Marjoleine van Aperen. Het is niet helemaal een Vlaardingse aflevering overigens hoor. We gaan het ook hebben over Stichting Passie. Die bemoeit zich met autisme. En dan nog een speciale vorm. Autisme spectrum stoornis. Kinderen hebben daar last van. Wat doet deze stichting? En wat is het eigenlijk allemaal? Je hoort het zo meteen. Allemaal in jouw late avond. De muziek is vanavond samengesteld zoals gebruikelijk op maandagavond door Anja van Aalst. Dus geniet mee tot in ieder geval middernacht. If I could change the way I live my life today, I wouldn't change a single thing. Cause if I changed my world into another place, I wouldn't see your smiling face. So

Deze stem van James Morrison. En vandaar natuurlijk ook in de late avond vanavond. You Give Me Something. Ervoor James Morrison. Nee, Lisa Stansfield. Ja. And Change. We gaan het hebben over de Vredesweek. Die komt eraan. Van 15 tot en met 24 september is de Landelijke Vredesweek. Een week waarin Nederland en Vlaardingen in dit geval in actie komt voor vrede. De Vredesweek is een initiatief van Pax en dit jaar is het thema Kracht van Verbeelding. In Vlaardingen geeft Pax Ambassade van Vrede samen met de gemeente en een aantal andere lokale organisaties daar invulling aan met een bijna weekvullend programma. Je hoort meer in een bijdrage met Evelien Lamphe. De Landelijke Vredesweek komt er weer aan. Dat is namelijk van 15 tot en met 24 september. En ook hier in de regio laten wij dat natuurlijk niet aan ons voorbij gaan. Bijvoorbeeld in Vlaardingen. En wie daar alles over weet is Han Rijmakers. En hij is hier namens Pax Ambassade van de Vrede. Dat klinkt als iets wat best wel heel erg belangrijk is. Het is ook heel belangrijk. Zo klinkt die naam ook helemaal, Pax Ambassade van Vrede. 5 jaar geleden kregen wij in Nederland een ministerie van Vrede. Nee, is dat echt? Ja, met minister van Vrede Jan Terlouw. Van het touwtje uit de brievenbus natuurlijk. Die heeft mij enorm geïnspireerd en ons. Hij heeft grondgedachten weggelegd. En we hebben jaarlijks de Vredesweek. En waarom is het goed dat wij ieder jaar stilstaan bij vrede? Omdat er nog zoveel mis is in ons leventje. En dat merk je gewoon dagelijks. Heel dichtbij, in Vlaardingen, in Schiedam, in Maassluis, maak je mensen mee die vluchteling zijn, die al jaren zoeken naar werk, die eenzaamheid ondervinden. En dat zijn toch allemaal zaken van onrechtvaardigheid. En dan is er geen sprake van een vredig leven. En dan houd ik het nog eventjes dicht bij huis. En als ik dan verder kijk, Palestijnen wonen hier heel veel. Er zijn heel veel Syriërs. Er zijn steeds meer Eritreërs. Vrede. Dus dat zijn natuurlijk thema's die eigenlijk het hele jaar door spelen. Alleen in deze week kiezen jullie ervoor om die misschien zichtbaar te maken? Of kiezen jullie ervoor om inwoners uit met name Vlaardingen, maar wellicht ook omliggende steden, in contact te laten komen met die onbekende buurman? Of hoe moet ik me dat voor me zien eigenlijk? Zoals je het zegt, zo gaan wij werken. Bijvoorbeeld, we ontmoeten mensen in het winkelcentrum. En dan zijn er een aantal jonge kunstenaars bezig met street art. En die laten zien wat zij denken beweegt bij het woordje vrede. We gaan dan met de mensen in gesprek. 'S Avonds, ik dacht dinsdagavond, nodigen we mensen uit die heel ontevreden zijn. Mensen die graag hun verhaal kwijt willen. Die menen dat ze nooit gehoord zijn. En we laten hen aan het woord. En daar nodigen we dan de politieke partijen bij uit om met hun verkiezingsprogramma's volgend jaar, in 2018, toch echt rekening mee te houden. Want het mag geen vrijblijvend gedoe zijn. Praten over vrede. Hoe wilt u het eigenlijk gaan openen op 15 september? wij openen het officieel 14 september. Ach jeetje, we maken het nog ingewikkelder. Dan is het gemeenteraadsvergadering. Mm-hmm. En dat is echt uniek in Nederland. Dat de gemeente Vlaardingen, sinds burgemeester Bruinsma, officieel participeert in de ambassade van vrede. En het college BNW stelt dan ook iemand als ambassadeur van de vrede aan. Mogen we wel weten wie dat is? En dat is voor dit jaar Arnoud Hoekstra. En die wordt 14 september geïnstalleerd als ambassadeur van de vrede. Omdat het thema dit jaar is kracht van verbeelding. Want je hebt heel veel verbeeldingskracht nodig, wil je aan vrede denken. Mm-hmm. Hebben ook een kunstenaar uitgenodigd om ook ambassadeur van de vrede te zijn. Beate Sezo. En zij heeft ook ja gezegd. En de gemeenteraad wil haar tegelijkertijd benoemen tot ambassadeur van de vrede. Als we nu kijken naar die week van eigenlijk dus 14 september tot 24 september. Wat is dan voor uzelf het onderdeel waar u het meeste naar uitkijkt? Persoonlijk kijk ik naar twee dingen het meeste uit. En dat is de Walk of Peace op zondag, de afsluiting. En de burgerdialoog waar mensen tevreden en ontevreden met elkaar echt in gesprek gaan. En een gesprek wat niet vrijblijvend is. Ik kan me zo indenken dat mensen denken, ik zou dat toch nog eens eventjes na willen lezen. Is er een website of is er een Facebookpagina waarop al deze informatie nog te vinden staat? Je hebt landelijk PAX. En dat PAX, hè? PAX, mm-hmm. Betekent vrede. Mm-hmm. En de website van PAX, daar kun je zoeken naar Vlaardingen. En dan kom je op een speciale pagina van Vredesweek programma Vlaardingen. En daar staat alles. Als mensen dat onthouden, PAX Vlaardingen, Vredesweek, in combinatie met u, Han Rijmakers, dan moet het helemaal goed komen. Tot de volgende keer. Ces gens qui passent autour de moi dans la ville, ces gens qui courent et qui marchent pas, où vont-ils? Est-ce le vent qui les pousse vers d'invisibles rêves? Que voient-ils au bout de leur course quand le brouillard? Se serrent dans leurs bras, sur leur cœur, qui ne savent plus ce que c'est d'avoir froid, d'avoir peur. Est-ce la terre qui retient leurs pas, ou le ciel qui est trop lourd? Ils marchent à l'écart du hasard, que savent-ils? Sans toi, je cherche ma route. Sans foi ni loi, seul avec mes doutes, je t'attends, je t'attends, je t'attends. Passe autour de moi dans la vie, ces gens qui courent et qui marchent pas, où vont-ils? Est-ce le vent qui les pousse vers d'invisibles rêves? Que voient-ils au bout de leur course dans le brouillard? Sans foi. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, Charlie Puth, hier in de late avond en One Call Away, een telefoontje, meer niet. Excel Red voor met Je Le Tante, of zoiets hoor. Mijn Frans is beroerd, dus spreek me er niet op. Trouwens, ik zie dat afgelopen zaterdag was er een kunstmarkt, een zomerparkdag in Hendrik Ido Ambacht, georganiseerd door het Kunsthuis, al daar. En er zijn loodjes verkocht natuurlijk. Ja, en er zijn prijswinnaars. En die prijswinnaars van de mensen die zo'n loodje hebben bemachtigd, die staan op de website hetkunsthuis-hia.nl. Natuurlijk Hendrik Ido Ambacht. Dus ben je zaterdag, en er zijn heel veel mensen uit de regio gekomen naar die zomerparkdag in Hendrik Ido Ambacht, dan kun je daar dus kijken of je een prijs hebt gewonnen. Hetkunsthuis-hia.nl. Zometeen de column van Marjoleine van Aperen, onze stadsdichter. De column heet Wild. En je hoort zo meteen wel waarom. Maar eerst Cindy Lauper met Time After Time in de late avond. Sometimes you pick Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. Wild. Ik ging vandaag een stukje wandelen in een deels aangelegd, edoch prachtig natuurgebied. Goed lopende zomersandalen aan, niet van die 2 mm hoogte bierveeltjes, gespjes strak rond je enkel waarvan je je afvraagt welke voet hiervoor model heeft gestaan. En in vele gevallen ook nog wat onbenullig binsel rond de kuiten. Enfin, met mijn zomeroutfit ging ik op pad naar het Ruige Land. Een deel van het gebied waar grote grazers leven. Pas op, staat er, naast het klaphek. En altijd dacht ik, ach, kom op. Deze keer diende ik toch echt rechtsomkeer te maken, omdat zo'n oversized koe mij midden op pad stond aan te staren. Ondertussen met zijn hoeven over de grond schraapt en bokbewegingen maakte. Achter hem stond een kalfje. Als plattelandskind ben ik niet per se bang van een koe, maar deze hebben hun hoorntjes nog en geen stal waar ze een vorm van huiselijkheid ervaren. Dus draaide ik 180 graden en liep terug. De ruigte in, vol brandnetels, distels en modderpoelen. Zo in mijn korte broek, mij een pad banend tussen deze wilde planten, mijn benen openhalend aan allerhande stekels en overhangende takken, vraag ik me af waarom niet geadviseerd wordt hier een lange broek, hoed en kaplaarzen te dragen. Waarom hier niet gewaarschuwd wordt voor wilde planten. Volgende keer trek ik sokken aan in mijn comfortabele sandalen en kies ik voor overlevingskledij, plus verrekijker. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Niets kan mij binden bij mijn vrienden. Bij hen kan ik het niet meer vinden. Het liefste ben ik dicht bij jou. Zo eenzaam zonder jou. Ook als het dansorkest gaat spelen. Want dansen gaat mij gauw vervelen. Als ik jou niet in mijn armen hou.

Muziek om bij weg te dromen, zou je kunnen zeggen. The Corgis. And everybody's got to learn sometime. Wiltura ever. Good old Wiltura met Ik ben zo eenzaam zonder jou. We gaan het hebben, We gaan het zo meteen hebben over Stichting Passie en Autisme Spectrum Stoornissen. Je hoort het zo meteen na een prachtige van Louis Armstrong. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more, I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Een klassieker van je welste. En de succes in 1968 en 1988 met het nummer is nog veel vaker uitgebracht. En uitgebracht door andere artiesten, want het is natuurlijk een fantastische tekst. Je hoorde uiteraard Louis Armstrong. Stichting Passie, daar gaan we het over hebben. Stichting Passie is een particulier initiatief dat zich specifiek richt op jonge kinderen met een autisme spectrumstoornis. Wat is dat nu weer? Je gaat het zo meteen horen. Kinderen met autisme worden dermate belemmerd door hun stoornis, waardoor zij zich vaak niet tot hun volle potentie kunnen ontwikkelen. Terwijl zij met de juiste hulp ontzettend ver kunnen komen. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. In de studio heb ik als gast Kim Antonissen en namens de Stichting Passie is zij hier. Ja, gaat het goed met de Stichting Passie? Het gaat hartstikke goed. Al eens eerder geweest, ja. Om iets te vertellen. Ja. Waar staat het ook weer voor de mensen die het vorige keer niet gehoord hebben? Stichting Passie is een initiatief naar aanleiding van mijn eigen zoontje met autisme. Mm-hmm. Om een specifieke behandelmethode die in Amerika is ontwikkeld in Nederland, het aanbod daarvan uit te breiden. Dat die heel erg effectief is bewezen. En daar doet de Stichting Passie heel veel voor om dat te bereiken. Ja, ja. Wij doen met name het sponsoren van de opleidingskosten voor zorginstanties of ambulante zorgverleners. En oude workshops. En loopt het een beetje goed? Want soms moeten dingen, duurt het lang voordat dingen hier indalen, om het zo maar te zeggen. Nou, ik moet zeggen dat het sinds dag 1 echt een vogelvlucht heeft genomen. Ja? Ja, dat gaat heel erg goed. En het heeft ook effect dus? Ja, zeker. Ja. Ja, Ipsen de Brugge is een van de grootste zorgaanbieders hier in de regio. En die zijn op al hun dagbehandelingen de ABA-methode aan het implementeren. ABA-methode? Ja, dat is die effectieve behandelmethode bij autisme. Ja. Ja. Wat doet het dan? Ja, het is eigenlijk heel veel ongewenst gedrag uitdoven en het positief gedrag stimuleren. En vaardigheden in kleine stapjes aanleren. Ja, ja. Ja, en dat lijkt heel simpel, maar daar zijn heel veel mooie technieken voor. Ja, en daar heb je heel veel geduld voor nodig, denk ik. Dat sowieso. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Maar goed, dan weten we een beetje wat die stichting is. Want eigenlijk hebben we je uitgenodigd om te praten over het golftoernooi. Ja. Want daar heb je een heel enthousiast verhaal over gemaakt. Ja, we hebben 13 juni ons derde golftoernooi alweer gehad. Mm-hmm. En dat was op golfbaan Hitland in Nieuwekerk aan de IJssel. En ja, dat is weer een prachtige dag geweest. Het weer werkte erg goed mee. Dat is ook belangrijk. We hadden een hartstikke leuke club weer met enthousiaste mensen die heel erg gul zijn geweest weer. En we hebben een mooie bijdrage van zo'n 10.500 euro. Zo, toen maar. Ja, het gaat natuurlijk om. Het is een leuke dag, maar er moet wel geld binnenkomen natuurlijk. Ja, daar gaat het uiteindelijk wel om. Daar gaat het wel om. Ja. Maar mensen zijn genereus geweest om te storten. Ja, zeker. Nou, we hebben dan een loting. Dus er kunnen mooie prijzen gewonnen worden. En die worden veelal of tegen inkoop of gesponsord. Dus dan is zo'n loterij levert al gauw nodig op. En we hadden een aantal mooie veilingstukken. Ja, ja. Dus dat is een geweldig succes geweest. Ja, dus absoluut. Volgend jaar weer. Ja, gaat toch wel weer doen. Ja. Ja. Eén golftoernooi moet je zeggen, per jaar. Ja. En dan andere activiteiten die jullie doen, want er moet veel meer geld binnenkomen natuurlijk. Ja, nou met name doe ik eigenlijk tot nu toe veel presentaties geven bij serviceclubs, zoals de Ronde Tafel of Lady Circle, Rotary, noem maar op. Ja. En tot nu toe ben ik best wel regelmatig met mijn stichting gekozen tot het goede doel wat zij willen steunen. Oké, dan. En dat daar is hebben mooi. We ook al echt heel veel mooie opbrengsten uit gehad. En is het nou iets wat hier alleen in de buurt zit of rolt het zich landelijk uit? Dat is wel mijn doel. Ja. Maar we zijn uiteraard gestart hier in de regio. Maar ik heb iemand die ik sponsor in Amsterdam ook. En een ambulant medewerkster in IJmuiden. En ik ben ook al in Tilburg op een locatie geweest. Nou, dus dan, het olievlekje begint wel te komen. Ja, het begint te stromen. Ja, inderdaad. Want je wil het wel echt helemaal in het hele land uitrollen. Ja. Want je weet dat het een goede methode is. Ja, ik vind dat ieder kind in Nederland sowieso recht heeft op deze behandelmethode. En daar zet ik mij keihard voor in. Ja. Hoe kunnen mensen met de stichting in contact komen? Nou, we hebben een website. Dat is www.stichting-passie.nl. We zijn actief op Facebook. Dus als je ook Stichting Passie zoekt, dan vind je ons ongetwijfeld. En dan kan je altijd even kijken hoe dat zit. En of je daar ook een bijdrage aan kan leveren. Niet alleen in geld, maar ook. Want je zoekt ook andere mensen die dat op andere plekken weer gaan organiseren. Ja, dat is wel het mooiste. Het is nog wel een uitdaging, maar. Toch wel, ja. Ja, dat is wel lastig. Misschien hou ik ook graag zelf de touwtjes in handen. Ja, maar als je nou straks in Delfzijl iets gaat organiseren, dan wordt het wel lastig, denk ik. Ja, zeker. Ja, dus meer mensen die zich daarmee bezig gaan houden, zou mooi zijn. Maar gewoon via de website kom je alle dingen te weten, denk ik. Absoluut. Kim Antonissen was hier om te praten over de Stichting Passie. Heel veel succes met de stichting, met alles wat er moet gebeuren. En ook sterkte in de strijd, want er zal nog wel wat strijd geleverd moeten worden. Dankjewel. Baby, Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Alfred Blokhuizen. When I woke up this morning, I found myself alone. I turned to touch her hair and she was gone. She was gone. And there beside my pillow were her tears from the night before. She said, give up your guns and face the law. I robbed a bank in Tampa and I thought I had it made. But the hounds picked up my trail within the glade. Said, give up your gun, face the law. I don't wanna leave her, I don't wanna die. Deep within a cold, cold grave, with no one around to cry. But I've got my pistol. And now I'm in this cabin where my own true love should be. Instead the lies and notes she wrote to me. And it says, no, you can't live by the bullet, but you're sure as death can die. My love, give up your guns or say goodbye. Shotgun at my door. Son, give up your guns and face the een van de mooiste nummers van de Boys. Ze hadden er een paar. En ze zijn weer oud twee keer niet geweest trouwens. In 1972 en in 1979. Ze deden het dus dubbelop met deze Give Up Your Guns. En ervoor The Captain and Tennille samen met Do That To Me One More Time. Het is weer klaar voor vandaag, deze late avond. Ik dank je weer voor je gezelschap. Morgenavond is er weer een nieuwe late avond. Ik ben er weer om 11 uur en ik hoop jij ook. Dan hebben we weer heel veel lekkere muziek en zeer interessante ontwerpen. Dus ik zou morgenavond weer afstemmen op jouw lokale omroep. Ik wens je nog een mooie nacht, welterusten voor zometeen. En als je werkt of blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit van deze late avond, Mr. Big en Wild World. Tot morgen. Now that I've lost everything.